Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць інтэрв'ю з амерыканскай прадпрымальніцай Мішэл Уілсон, бізнес якой аказаўся пад пагрозай за амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі. І чарговы агляд чытацкіх каментароў з нашага сайту свабода.орг. Гэтыя перадачы неўзабаве адразу пасля абвесткі. Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асновою яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага аб'яднання «Шкловалакно». А паколькі «Шкловалакно» ўваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанні нашага карэспандэнта Яна Максімюка. Падарэння Уілсон, наколькі нам вядома, вы першая асоба з амерыканскім грамадзянствам, якая публічна паскардзілася, што пацярпела ад амерыканскіх санкцый супроць беларускага ўраду. Ці маглі б вы расказаць нашым слухачам пра свае бізнесовыя кантакты з Беларусю? Actually it goes back to the year 1992. My father Gary. Безумоўна, ўсё пачалося ў 1992 годзе. Мой бацька Гэры Тых быў адным з першых амерыканскіх бізнесменаў, якія наведалі былы Савецкі Саюз у пошуках вогнетрывалых тканінаў. Тады ён навязаў сталыя кантакты з беларускай фірмай «Шкловалакно» ў Полацку. Мы прадаём іхныя прадукты, шукаем новых рынкаў збыту для іх, стварылі ім сетку прадаўцоў як у свеце, так і на нашым унутраным амерыканскім рынку. За 16 гадоў такога пасярэдніцтва мы развілі даволі блізкія адносіны з гэтай фірмай. Яны з'яўляюцца нашым адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручы пад увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у ЗША. Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе. На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у ЗША, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас няшмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі. Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы? На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае «Шкловалакно» таму, што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт.

Адпаведна, з выхадам Казуліна на свабоду пашыраецца магчымасць манеўра Лукашэнкі на заходнім накірунку. Выйшаў жа ён на волю перад сённяшняй размовай з Мядзведзевым, каб хоць зрабіць выгляд больш моцнай перагаворнай пазіцыі перад Крамлём, быццам бы ёсць розныя варыянты. Такім чынам павялічылася разнастайнасць і інтэнсіўнасць палітычнага поля Беларусі, а гэта па-любому добра. Палітычна ўцякач у Нямеччыне былы начальнік менскага СІЗА Алег Халкаеў каментуе матэрыял пра сустрэчу Казуліна з прадстаўнікамі дэмакратычных партый. Ігар Рынкевіч, як юрыст, павінен ведаць, што рэабілітаваць можа толькі суд той краіны, у якой вынесены абвінаваўчы прысуд. І таксама яму павінна быць вядома, што пры цяперашняй уладзе такі суд адбыцца не можа. Все астатнія звароты і заявы ў міжнародныя структуры – гэта пустая і дарэмная справа. Мікола родам з БССР з'едліва пракаментаваў паведамленне пра тое, што на пасяджэнні управы маладога фронту Александру Казуліну быў нададзены статус ганаровага сябра гэтай арганізацыі.